بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: عزيز طالبان فقه وإفتاء، سلمكم الله تبارك وتعالى. آپ حضرات کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ علوم اسلامیہ میں جو علم حقیقت میں مقصود کہلائے جانے کے لائق ہے وہ علم فقہ ہے. کیونکہ دین اور شریعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کیا چیز ہمارے لیے صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. یہی تو دین اور اسلام اور شریعت کا اصل منشا ہے. اور یہ جو فقہ ہے، یہ دین اور شریعت اور کتاب و سنت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا مغز اور اس کا خلاصہ ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض جدت پسند لوگ یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ قرآن الگ ہے، سنت الگ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول الگ ہے، اور ہمارے لیے واجب الاتباع کتاب و سنت ہے، کسی کا قول نہیں ہے. یہ عوام میں بات پھیلاتے ہیں تو ایک مسلمان حیرت میں پڑ جاتا ہے، اور اس کو دل میں شبہات اور شکوک پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ فقہ قرآن و سنت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسی کا مغز اور خلاصہ ہے. اور یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ جس مسئلے کے بارے میں نص بالکل واضح ہو، دوسرے معنی کا اس میں احتمال نہ ہو، کسی دوسرے نص سے اس کا تعارض نہ ہو، تو ایسے کسی بھی شرعی مسئلے کے بارے میں کسی بھی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. کہ نص واضح ہو، محکم ہو، مجمل نہ ہو، منسوخ نہ ہو، متعارض نہ ہو، تو اب کسی امام کا کوئی بھی اختلاف اس بارے میں نہیں ہو سکتا. اختلاف آراء کب ہوگا؟ یا تو نص کے معنی میں اجمال ہے، اب اس اجمال کی تفصیل کے اندر رائے مختلف ہو جائے گی، یا تو یہ ہے کہ اس کا کسی دوسری نص سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، تعارض ہو رہا ہے، تو اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بھئی اسے لیں کہ اسے لیں. تو حضرات مجتہدین نے رحمہم اللہ تعالی انہوں نے یہی کام انجام دیا، مجمل نص کی تفصیل، متعارض نصوص کے اندر تطبیق. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے، اس میں علم کے اعتبار سے، فکر اور سوچ کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے ضرور فرق ہوگا. تو حضرات فقہاء مجتہدین نے جو بھی مسائل بیان فرمائے، اپنی طرف اس کی نسبت اس معنی کر نہیں کی کہ ہم نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے یا ہم نے یہ حکم گڑھا ہے، بلکہ انہوں نے نسبت اصل نصوص کی طرف کی ہے، یا نصوص سے جو اصول مستنبط ہوئے ہیں ان کی طرف کی ہے. ہم نے یہ کہہ دیا کہ فلاں نے یہ کہا، تو ہم بھی جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، تو یہ مراد ہرگز نہیں ہوتی کہ انہوں نے قرآن و سنت سے ہٹ کے یہ کہا، بلکہ ہم انہیں قرآن و سنت کا معتبر شارح سمجھتے ہیں. شارح نہیں سمجھتے، عین اور حا کا فرق ہے. شارح تو اللہ تبارک و تعالی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہاں شرح کرنے والے یہ حضرات فقہاء مجتہدین ہیں. تو جس کو یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ اس کے علم میں یہ بات آ جائے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سب سے بڑی خیر ہے جو اس امت میں کسی کو حاصل ہو سکتی ہے. قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے اجمالاً، یُؤْتِ الْحِکْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالی حکمت سے نوازتے ہیں، دانائی سے نوازتے ہیں، اور جسے یہ حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گئی. اور صحیح روایت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین. جس بندے کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. اب جس درجے میں بھی سمجھ ہوگی ویسے ہی اس کے ساتھ خیر ہو جائے گی. اس میں بھی طبقات ہیں، ہر آدمی امام و حنیفہ نہیں ہو سکتا، ہر آدمی ائمہ مجتہدین کے درجے میں نہیں ہو سکتا، لیکن محنت کر کے جہاں تک پہنچ سکے آدمی کو پہنچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم اور انعام ہے کہ آپ حضرات کو اس عظیم مشغلے میں لگنے کی اس نے توفیق عطا فرمائی. جب ہم دارالعلوم سے فارغ ہوئے تو ہمارے حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ لمبے سفر پر افریقہ تشریف لے گئے تھے. حضرت کا معمول تھا پانچ پانچ چھ چھ مہینے کے لیے چلے جاتے تھے. شعبان میں دور حدیث کی تکمیل ہوئی، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، حج کے بعد حضرت واپس تشریف لائے. تو پوچھا کہ کہیں میں داخلہ لیا، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت افتہ میں لے لیا. کہ اچھا، پھر تو تم نے بہت اچھا کیا کہ کیونکہ افتاء کے بغیر مولوی آدھا رہتا ہے. افتاء کے بغیر مولوی کیا رہتا ہے؟ آدھا. کتنا ہی بڑا ٹاپر ہو جائے، 100 میں 100 نمبر لے آئے، کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اپنے گاؤں جائے گا، اپنے گھر جائے گا، تو وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کتنا بڑا محدث ہے، یہ کتنا بڑا نحوی صرفی ہے، فلاں ہے. وہاں تو کیا ہوگا، ایک لنگڑے بکرے کو لے کے آئیں گے، مولوی صاحب بتاؤ اس کی قربانی صحیح ہوگی کہ نہیں، جی نماز میں ایسا ہو گیا، بتاؤ ہماری نماز صحیح ہوئی کہ نہیں. ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل آپ صحیح بتلائیں گے تو سمجھا جائے گا ہاں بھائی کچھ پڑھ پڑھا کے آئے، اور اگر نہیں بتلایا گیا تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ کچھ نہیں پڑھا. اور اعتماد سے آدمی کب بتلا سکتا ہے؟ جب اس نے افتاء کیا ہو، جب اعتماد سے بتائے گا، ورنہ پڑھتے تو سبھی ہیں کتابیں. چنانچہ جب ہم نے افتاء شروع کیا اور مسائل سامنے آنے لگے تو ایسا لگا کہ اب ہماری پڑھائی شروع ہو رہی ہے، تحصیل المبتدی سے گویا آپ پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہدایہ بھی پڑھی، نور الیزا بھی پڑھی، قدوری بھی پڑھی، کنز الدقائق بھی کیا ہے پڑھی، مگر وہ پڑھنا کس کام کے لیے تھا؟ امتحان میں کامیاب ہو جائیں، اس لیے وہ پڑھا جا رہا تھا. دورے سے پہلے جتنی کتابیں پڑھی جاتی ہیں طالب علم کیا سمجھتا ہے کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے نہیں دوسرے کو بتائے گا، اس لیے پڑھتا ہے تاکہ میرے نمبر کیا آ جائیں، اچھے آ جائیں بس. لیکن افتاء میں جب آدمی داخل ہوتا ہے تو اب اس لیے پڑھتا ہے کہ اب اعتماد کے ساتھ دوسرے کو بتلایا جائے گا کہ اگر ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے ہم یہ بتلائیں گے. کتنے مسائل ہیں جس میں راج مرجو ہے، مفتا بھی ہے غیر مفتا بھی ہے، اس کے اصول ہیں، کئی اقوال آ جائیں تو کس کو ترجیح دی جائے گی، کس کو لیا جائے گا، زمانہ حالات کے اعتبار سے کیا تبدیلیاں ہوں گی، یہ سب چیزیں اس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. اس کے بعد ایک موقع پر حضرت نے پوچھا کہ یہ بتا تیرے پاس کتابیں کیا کیا ہیں، یعنی ذاتی کتابیں کیا ہیں. تو ہم نے غالباً 3 کتابیں اس وقت خرید لی تھی، ایک شامی تھی، ایک عالمگیری تھی، اور ایک بدائے تھی. تو میں نے کہا جی حضرت یہ ہے میرے پاس، کہ ہاں ٹھیک ہے. بغیر کتابوں کے مفتی کی حالت ایسی ہے جیسے میدان جنگ میں بغیر ہتھیار کا سپاہی، کتنا ہی بڑا بہادر کیوں نہ ہو اور میدان جنگ میں پہنچ جائے اور نہ تلوار نہ نیزہ نہ بندوق، تو کیا ہوگا، پیٹے گا اور کیا ہوگا، یہ بھائی نہیں کچھ. ایسے ہی اگر مفتی کے پاس اپنی کتابیں نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جائے گی. کتابیں اپنی ہونی چاہیے، اپنی ذاتی. مدرسے والے بھی انتظام کریں اچھی بات ہے، لیکن ہر طالب علم اپنا ذاتی خرچ بچا کر ذاتی کتابیں حاصل کرنے کی کیا ہے کوشش کرے. اہم اہم کتابیں ہمارے پاس اپنی ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو اس سے رجوع کریں. اور آج کل کے دور کا سب سے بڑا مفتی وہ ہے جسے کم از کم اتنی مناسبت ہو جائے کہ جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ آئے تو وہ اندازہ لگا لے کہ یہ کون سی کتاب میں کس باب میں مل سکتی ہے یہ بات. اتنی اگر مناسبت ہو گئی تو سمجھو کہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت کچھ عطا فرما دیا ہے. ایسا ہر آدمی کے لیے مشکل ہے، خاص طور پر ابتدائی مرحلے میں، کہ اس سے جو بھی مسئلہ پوچھا جائے وہ فوراً بتلا دے. یہ کیفیت تو 15-20-25 سال آدمی اسی میں لگا رہے تب آدمی کو حاصل ہوتی ہے. اور جب تک کہ پورا اعتماد نہ ہو کہ مسئلہ ایسا ہی ہے، آپ زبان نہیں کھولیں. آپ کہہ دیجئے کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میں دیکھ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں کو بہت چھوٹی بات بھی کبھی نہیں یاد رہتی، لیکن آپ نے زبردستی غلط مسئلہ بتلا دیا اور اس نے دیکھ لیا کہیں اور صحیح یا کسی اور سے پوچھ لیا، تو آپ کی عزت پہ داغ آ جائے گا کہ نہیں؟ چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا رسول مفتی کے شروع میں کہ جو آدمی ہر پوچھی گئی بات کا جواب دینا ضروری سمجھے وہ پاگل ہے، مجنون ہے وہ. تو ہمیں یہ مناسبت حاصل ہو، اس کے لیے پوری محنت، جد و جہد، یہ وقت آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے. جو کتابیں نظر پڑ جائیں گی، جو صفحات پر نظر پڑ جائے گی، یہ زندگی بھر کیا ہے کام آئے گی. اور یہ سال اس میں جو نصاب رکھا گیا ہے، یہ نصاب برائے نصاب نہیں ہے، یہ نصاب بھی برائے تمرین ہے. اس سال کا سب سے اہم مشغلہ ہمارا جو ہے وہ تمرین ہی کا ہے. بس کتابیں بھی بطور تمرین ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں. شاہی میں جو پڑھانے کا انداز ہے وہ تمرین کے اعتبار سے پڑھانے کا ہے. چار کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں، رسول مفتی، الاشبا، در مختار، سراجی، وہ چاروں بطور تمرین پڑھائی جاتی ہیں. چنانچہ رسول مفتی جو ہمارا فتوا نویسی کا رہنما اصول ہے، اس میں ہر ایک کے بعد تمرین دی گئی. 34 اصول ہیں، اس کے تحت میں تمرینات. اور ان کا منشا یہ ہے کہ اس بہانے سے جو اختلافی اقوال ہیں ان پر نظر پڑ جائے طلبہ کی، اور ایک دلچسپی پیدا ہو جائے. اسی طرح الاشبا جو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، وہ یہ نہیں کہ بس پڑھا دو سردن، بلکہ ہر مسئلے پر ہم عنوان لکھواتے ہیں. تعلیم سے کہتے ہیں کاپی میں یہ عنوان، اس کے بعد اس کی اردو، اس کے بعد اس سے جس عبارت پر عنوان لگایا گیا ہے وہ، اور حاشیے میں اگر اس کی کوئی تفصیل ہے تو وہ، اور اگر مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں کسی دوسری کتاب سے مراجعات کی ضرورت ہے تو وہ. یہ تینوں چیزیں لکھ کر کے لانا، روزانہ 15-20-25 جیسا موقع ہو عنوان لکھا دیے. اس طرح سے الاشبا شروع ہوئی ہے ذی قعدہ میں، اور یہ ختم ہوگی جمادی الثانیہ میں، کیونکہ یہ کتاب بحیثیت کتاب کے نہیں پڑھائی جا رہی، بلکہ بحیثیت مسائل کی مراجعات کے کیا ہے پڑھائی جا رہی. یہی حال در مختار کا، یہی حال سراجی کا ہے. تو جو طالب علم اس میں جتنی بھی تمرین کر لے گا اور جتنی بھی نظر اس کی کتابوں پر پڑ جائے گی، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا. اور آپ یہ ضرور ارادہ کریں کہ ہم یہاں سے نکل کر کے یہ مشغلہ برقرار رکھیں گے. یہ نہیں کہ مفتی تو بن گئے یا پھر اپنا دکان پہ بیٹھ گئے جا کے، یا اور کسی کام میں لگ گئے، بلکہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی، اب یہ آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کیجئے. پڑھانے کے اعتبار سے موقع ہو، پڑھانے کے اعتبار سے فقہ و فتاوی کی کوئی جگہ نکلے تو اس کے اعتبار سے، نہیں تو خود اپنا مطالعہ کیجئے، اس کا خلاصہ تیار کیجئے، اس کو شائع کیجئے رسالوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں. اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیجئے گا، یہ ارادہ کر لیجئے تو اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور ہم سب کو اپنے دین کے مخلص خدام میں شامل فرمائے، شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.